وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي طريحا أناجيك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allahov rob i Allahov posljednji poslanik posle koga nema više poslanika. Objavio je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Objavio je Allah subhanahu wa ta'ala: o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Znajmo, draga moja braćo plemente i cijenine sestre, da je najbolji govor Allahu dželašanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame. I znajmo dobro da su najgore stvari u vjeri novine, jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda neminovno vodi u džahennem, u vatru. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva nje. Amin. Večeras nećemo govoriti o onima koji se utapaju u rijekama, jezerima ili morima. Takvi, ako budu vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će, inša Allahu ta'ala, uz Allahovu dozvolu, šehidi. Večeras ćemo govoriti o onima koji se utapaju u morima dunjalučkih slasti i strasti. Govorit ćemo o onima koji nemaju drugog cilja na ovom dunjaluku osim da zadovolje svoje prohtjeve i strasti, žude za nemoralom i porocima, upražnjavaju ih kao da će vječno živjeti na dunjaluku, zaboravljaju da je ovaj dunjaluk samo kuća rada i ispita, a poslije dunjaluka dolazi kuća obračuna i nagrade ili kazne. Poslije dunjaluka dolazi dan kada će majka dojilja ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica svoj plod pobaciti. Ja ejuhannasu taku rabbekum, inne zelzelete sa'ati še'un azim, jevme taravneha tedhelu kullu murdijatin amma arda'at, وتضعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. O ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada sudnji dan nastupi veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite, svaka dojlja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod podbaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati, zato što će Allahova kazna strašna biti. Vidiš ih kako svoje živote i svoje imetke troše u porocima i nemoralu, ne stide se niti svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, niti ljudi, ne znaju za riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun. Svima iz moga ummeta bit će oprošteno, osim onima koji budu javno činili grijehe. Kaže uzvišeni Allah: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Mi smo za Jahannam mnoge džine i ljude pripremili. Oni pameti imaju, a njima ne shvataju. Oni oči imaju, a njima ne vide. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. Utapaju se u morima slasti i strasti, a da to i ne primjećuju. Wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. I sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju. Hode putevima čiji je početak slast, a kraj džahennem i nar. Hode putevima čiji je početak kratko uživanje, a kraj patnja nesnosna i vječno kajanje. Meta'un qalil thumma ma'wahum džahennem wa bi'sal mihad. Kratko uživanje, a poslije džahennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to boravište. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne upametite? وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. A da ti je vidjeti kada će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici budemo. وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. A da ti je vidjeti kada će, kad pred gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita: zar ovo nije istina? Odgovoriti: jeste, tako nam gospodara našeg. A kako će i on reći: iskusite onda patnju zbog onog što niste vjerovali. Prije nego što se upoznamo s našom braćom i sestrama koji se utapaju u morima dunjaličkih slasti i strasti, upućujem nekoliko riječi onima koji su se ukrcali na lađu spasa, upućujem nekoliko riječi onima koji su spoznali cilj svog življenja i bivstvovanja na ovom dunjaluku. Dođite da zajedno izbavljamo našu braću i sestre iz ovog poniženja i prezrenosti. Ne zaboravimo riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Zaista su oni potrebni za nekim ko će ih razumjeti i pružiti im ruku spasa, ponuditi im izlaz iz tmina u kojima poniru. Zaista su oni u potrebi za milostivim srcima, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa salame: ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Onima koji su milostivi, smilovat će se milostivi. Zaista su oni u potrebi za lijepom riječju, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa salame: wal kelimetu tajjibetu sadaka. A lijepa riječ je sadaka. Zaista su oni u potrebi za iskrenim osmijehom, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam: wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. I tvoj osmijeh bratu u lice je sadaka. Kaže uzvišeni Allah: fabima rahmetin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Samo Allahom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima, a kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Hajde da poslušamo nešto o njima, o njihovom svakodnevnom životu. Utopljenici. Njihovo vrijeme ispunjeno je igrom i zabavom, pjesmom i muzikom. Znaju imena pjevača i pjevačica, glumaca i glumica, zvijezde estradne muzike, metalne muzike, zvijezde filma, subhanallah. Zaboravljaju da zvijezde insanu, čovjeku čine dobro, osvjetljavaju mu put, a ovi šeitani, ove zvijezde, odvode čovjeka u zabludu, tmine i propast. Čak šta više, poznaju njihove želje, znaju šta vole jesti, šta vole piti, kada odlaze na spavanje i kada ustaju, ali ne poznaju život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, iako je rekao uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahom poslaniku imate divan uzor. Svaki dan prate vijesti o njima, prate novine, magazine i na tome troše svoje imetke, ali ne čitaju Kur'an, makar nekoliko minuta, iako je uzvišeni Allah rekao: وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi tu pouku primio? Poniru i utapaju se, ali to ne primjećuju. Vidiš ih noću pred disko klubovima, izazovno obučeni, mladići i djevojke. Glavna briga, kako ove noći naći partnera. Čast, to ih mnogo ne interesuje. Majka i babo već odavno spavaju. Šta radi sin, šta radi kćerka? Punoljetni su i pametni, znaju šta rade. Čast i obraz, koji su oduvijek bili tako skupi i cijenjeni kod muslimana, danas ili večeras prodaju se za nekoliko čašica alkohola. Čast jedne muslimanke zbog koje je halifa Mu'tasim podigao vojsku, danas muslimanke svoju čast prodaju za nekoliko slatkih riječi. Mladići sa skupim autima i jakim izazovnim parfemima, glavna želja svake noći imati novu djevojku. Jadnici zaboravljaju da i oni imaju sestre, zaboravljaju da i oni imaju majke. Prišao je jedne prilike Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mladić i rekao: Allahov poslaniće, dozvoli mi zinaluk. Prisutni su osudili mladićeve riječi uzvikujući glasno: hm. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mladiću blagim riječima: priđi. Nakon što je prišao mladić, upitao ga je Allahov poslanik: da li bi volio da neko čini zinaluk s tvojom majkom, kaže mladić, ne tako mi Allaha, sačuvao me Allah toga, kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi salame, također i drugi ljudi ne vole da se to čini s njihovim majkama. Da li bi volio da neko čini zinaluk s tvojom sestrom, kaže mladić, ne tako mi Allaha, sačuvao me Allah toga. I nije prestao Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi salame da ga ispituje, da li bi volio da se to čini s tvojom kćerkom, a mladić je neprestano odgovarao, ne, tako mi je Allaha, sačuvao me Allah toga. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam stavio svoju mubarek ruku na mladićevu glavu i rekao, Allahumma gfir dhanbah, wa tahhir qalbah, wa hassin farjah, gospodaru moj, oprosti mu grijehe, očisti njegovo srce i sačuvaj mu stidno mjesto. Ustao je mladić, a u njegovom srcu nije mu bilo mrže stvari od zinaluka. A ti koji ponireš u moru zinaluka, koji razmišljaš i planiraš koju ćeš jadnicu večeras imati, da li želiš da se to radi s tvojom porodicom? Želiš li da neko čini nemoral s tvojom ženom, tvojom kćerkom, sestrom? Odgovor ostavljam tebi. Odgovor ostavljam tebi, a ovom prilikom spominjem ti jedan slučaj. Istiniti slučaj. Od tebe tražim da napregneš svoje uši i okreneš svoje srce. Ne zaboravi sebe u svemu ovome. Dok slušaš, razmisli o sebi i svome stanju. Dva ahbaba, dva muslimana, bili su nerazdvojni. Nije se nikako mogao vidjeti jedan bez drugoga. Međutim, jedne godine uzvišeni Allah je dao da se razdvoje. Jedan od njih je imao potrebu, posao koji je morao obaviti u drugoj zemlji. Taj posao je potrajao. Poslije nekoliko godina, desetak ili nešto više, vratio se ovaj i potražio svoga druga na starom mjestu, tamo gdje je oduvijek stanovao. Obavijestili su ga da on, njegov drug, već odavno tu ne stanuje. A gdje sada stanuje, nisu mu znali reći. Tražio ga je na svim mjestima u gradu, ali niko ništa nije znao o njemu. Ovaj, dok je boravio u drugoj zemlji, obavljao posao zbog kojeg je otišao, nakon što je Hajrli završio svoj posao, zavjetovao se da neće nikoga kome bude bila potrebna pomoć ostaviti, a da mu ne pruži pomoć onoliko koliko on bude mogao. Putujući tako kroz okolna mjesta i tražeći svog prijatelja, jednom večer prolazio je kroz staro, naizgled napušteno naselje. Sve je bilo porušeno. Niko se nije mogao nadati da tu neko stanuje. Odjednom, u toj mrtvoj tišini, začuo se krik, urlik koji je iskazivao veliku dozu bola. Ovaj musliman odmah se uputio mjestu iz čijeg se pravca začuo jauk. Došao je do jedne porušene kućice i pokucao na vrata. Nakon nekoliko pokušaja, otvorila se vrata uz veliku škripu. Iza vrata stajala je djevojčica od nekih 10 godina. Njena odjeća sva je bila pohabana, dotrajala. Djevojčica je bila sva u suzama. Upitao je ovaj čovjek, je li se iz ove kuće čuo jauk? Mala djevojčica je kratko klimnula glavom i kroz suze progovorila, da, to moj baba upravo sada umire. Kaže ovaj čovjek, ušao sam u prostoriju koju je slabo osvjetljavala mala svjetiljka. Sva prostorija je zaudarala čudnim mirisom. Na starom krevetu, na sredini dobro provaljenom, ležala je nepomična silueta. Ležao je čovjek. Nakon što sam se primaknuo licu tog čovjeka, pored čije glave je bila mala svjetiljka, njegove usne tiho su prošaputale, konačno si me našao, moj stari prijatelju. Zaprepastio sam se, kaže ovaj, nisam mogao da dođem sebi, zar je ovo moj nekadašnji, nerazdvojni prijatelj? Otkuda ovdje? Ko je ova djevojčica? Toliko dugo ga nisam vidio, i on sada umire. Pitanja su se nizala. Upitao sam ga plačući, šta se to desilo s tobom? Znao sam te zdrava i čila, lijepa, uvijek radosna. Prijatelj, nakon što je nekoliko puta prikupio dah, otpočeo je. pričao je kako je u njegovoj blizini stanovala jedna lijepa djevojka, prelijepa. Nakon što se nekoliko puta sreli njihovi pogledi, šeitan je počeo da kola. Sastali su nekoliko puta i obećali jedno drugom na vjernost. Obećali su jedno drugom da će se uzeti, ali babo, majka, treba čekat. Šeitan ih je naveo da učine zinaluk. Nekoliko puta poslije toga ova djevojka je tražila od njega da se uzmu, a on je uvijek nalazio izgovor. Babo, majka, treba čekati. Stalno je odgađao. Međutim, kada se ukazala trudnoća ove djevojke, on nije više mogao naći izgovora. Šeitan ga je ponovo naveo na grijeh. Savjetovao mu je da pobjegne, nestane iz svog mjesta. Pobjegao je ovaj nadajući se da će se time sve završiti, ali bježanjem od problema, sami problemi se ne rješavaju. Poslije nekoliko godina dolazi pismo na njegovu adresu. Otvara pismo kad tamo na starom, uveliko pocijepanom papiru nekoliko reda ispisanih kao drhtavom ili bolesničkom rukom. To je bilo pismo djevojke s kojom je počinio zinalog. U pismu je između ostalog pisalo: ovo ti pismo ne pišem kako bi obnovili našu nekadašnju ljubav i ponovo se sastali, nego ovim pismom želim da te obavijestim da si ti ubio moju majku i mog babu. Srce im je puklo za onim što se desilo sa mnom. Ja, nakon što sam se porodila, ostavila sam ih i pobjegla s ovom našom siroticom. Umrli su žaleći za mnom. Umrli su, a sada umirem i ja. Molim te samo da me pronađeš na ovoj adresi i pobrineš se za ovu našu siroticu. Zatvorio je pismo i odmah se uputio na adresu spomenutu u pismu. Došao je pred staru porušenu kućicu. Pošto poslije njegovog kucanja niko nije otvarao, ušao je u mračnu sobicu i kraj male svjetiljke zatekao svoju malu djevojčicu, svu u suzama. Plakala je nad svojom majkom koja je već bila umrla. Kaže ovaj: te noći sam se zavjetovao da ću živjeti onakvim načinom života kakvim je i ona živjela, sve dok me Allah ne usmrti u mukama u kojim je i ona umrla. I evo sada umirem i nadam se da će mi uzvišeni Allah oprostiti moj grijeh koji sam počinio, a tebe, moj stari prijatelju, molim da se pobrineš za ovu malu moju siroticu. Zatvorio je oči i ispustio dušu. Početak, slast i uživanje, a kraj patnja i vječno kajanje. Kaže Hasan al-Basri rahmetullahi ta'ala alejhi: u Omerovo vrijeme živio je jedan mladić. Bio je poznat po čuvanju, obavljanju namaza u mesdžidu. Jedne prilike dok je išao do mesdžida, prišla mu je lijepa i ugledna žena i pozvala ga na nemoral. Mladić, koji nije tek tako obavljao svoje namaze u mesdžidu samo formalno, svi ti namazi duboko u njemu usađivali su strah od uzvišenog Allaha, taj mladić, prisjećajući se silnog i uzvišenog Allaha i stanja kada nastupi sudnji dan, obračun i za veliko i za malo, kaže uzvišeni Allah: wa vudija le kitabu fetaral muđrimine mušfiqine mimma fih wa yakuluna ja vajletena mali hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabira illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, jalo i letena, teško nama, govorit će: kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano šta su radili, gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Mladić i straha od uzvišenog Allaha izgubio se i pao u nesvijest. Njegov amidža je došao po njega i odnio ga kući. Kada se mladić probudio, rekao je: amidža moj, otiđi do Omera, prenesi mu od mene selam i pitaj ga šta je s onim koji se pobojao stajanja pred svojim gospodarom. Došao mu je Omer i jednog trenutka dok je tekao razgovor između mladića i Omera radijallahu ta'alan, mladić je zajecao, duboko uzdahnuo, a zatim pustio svoju plemenitu dušu. Rekao je Omer radijallahu ta'alan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. A za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će dva dženneta, pa koju blagodat gospodara svoga poričete. Tako mi uzvišenog Allaha, kaže Omer radijallahu ta'ala, nadam se da je ovaj mladić jedan od onih koji će biti u hladu uzvišenog Allaha onoga dana kada ne bude drugog hlada osim Allahovog. Čovjek kojeg je pozvala lijepa i ugledna žena, a on je odgovorio, uistinu ja se bojim Allaha. A ti koji ne znaš ni za šta drugo osim za zadovoljavanje svojih prohtjeva i strasti, uspjeli su bogobojazni, a tebe šta čeka? Ništa drugo do poniženje i propast. O ti koji poniriš u tminama strasti, grijesi su ti postali adet, više ih ne primjećuješ. U tminama si zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur. Tmine sve jedna iznad druge, prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Živiš bez ikakvog smiraja i rahatluka, bez ikakve sigurnosti i sreće, naprotiv, tvoj život i ne može se nazvati životom. Kakav je to život bez vjere u Allaha i sudnji dan? Kaže uzvišeni Allah, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Oni će biti na pravom putu, a ti iz problema u problem, iz nevolje u nevolju, iz iskušenja u iskušenje, nema života. Istinu je rekao uzvišeni Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu mi ćemo ga slijepim oživjeti. Ti i tvoji ahbabi utapate se i gušite se, ali ne razmišljate. Grijesi su vam prekrili srca. Uzvišeni Allah, gospodar svih nas, gospodar nebesa i zemlje, vas poziva da se ukrcate na lađu spasa. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole za oprost, ne zamole oprost od njega? Allah prašta i samilostan je. Slušate nasihate, savjete, upozorenja, opomene na žestoku patnju, ali ne dolazite sebi. Znate za istinu i nosioce istine, gledate ih svaki dan, ali im se ne odazivate. Kaži vam ono što je rekao uzvišeni Allah, ja qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bih, jagfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim, wa man la yujib da'i Allahi fa lejse bim'ujizim fil ard wa lejse lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. O narode naš, odazovite se Allahovom glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi. A oni koji se ne odazovu Allahovom glasniku, takvi Allahu na zemlji neće umaći i mimo njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi, utopljenici. Ponirete, ali to ne primjećujete. Ukopavate svoje mrtve da nas uzvišeni Allah sačuva takvog završetka. Ukopavate ih, ali iz toga ne uzimate pouku. Jedan od mladića, nakon što je umro, donesen je u gasulhanu da se ogasuli, okupa i pripremi za dženazu i ukop. Priča čovjek koji radi u gasulhani, kada sam otvorio sanduk, ugledao sam tijelo mladića. Bilo je potpuno crno. Prestravio sam se, naročito kada sam saznao da je ovaj što ga je donio u gasulhanu, što ga je dovukao u gasulhanu, brat mu, a on je bio bijel. Upitao sam ga, je li tvoj brat bio bijel? Odgovorio mi je kratko, da. Tražio sam od njega papire iz bolnice, dao mi je nepotpune papire, jedan papir je nedostajao, papir koji je svjedočio o načinu smrti ovog mladića. Insistirao sam da mi da ovaj papir, pristao je pod uslovom da ga nikom ne pokazujem. Pogledao sam u papir, kad tamo stajalo je razlog smrti ovog mladića, bila je igla u njegovoj veni i prevelika doza heroina. Priča jedan od ljudi iz bezbjedne službe na putu. Naša zadaća je bila nadgledanje puta i prolaznika i ukazivanje pomoći ukoliko nekome zatreba. U toku svog posla vidio sam mnogo saobraćajnih udesa i mnogo ozlijeđenih osoba. Jednog dana, dok smo nadgledali put, čuli smo jaku škripu kočnica, a zatim snažan udar. Okrenuli smo se i vidjeli dva auta. Sudarila su se licem u lice. Požurili smo da izvadimo ozlijeđene osobe iz auta i prišli smo prvom autu. U njemu smo zatekli dva mladića u teškom stanju. Izvukli smo ih iz auta i položili na zemlju. Krv je na sve strane tekla iz njihovih tijela. Iz njihovih grudi moglo se čuti samo hroptanje. Teško su disali. Požurili smo do drugog auta. Već je bilo kasno. Osoba koja je sjedila za volanom napustila je ovaj svijet. Vratili smo se prvom autu i ozlijeđenima. Oni su bili također u času napuštanja ovoga svijeta. Došao im je smrtni čas. Moj prijatelj, vidjevši da smrt treba da nastupi svakog časa, odlučio je da ih postakne da izgovaraju šehadet. Počeo je blagim riječima da izgovara La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mladići su samo teško uzdisali, ništa nisu progovarali. Disanje je postalo sve teže i teže, kad odjednom mladići su počeli da nešto izgovaraju. Riječi su postajale sve jasnije, subhanallah. U zadnjim trenucima svoga života, umjesto da se sjete uzvišenog Allaha i izgovore šehadet, oni su izgovarali stihove poznate mi pjesme. I umrli su tako pjevušeći, nisu se odazvali mome prijatelju, nisu izgovorili šehadet. Nakon tog slučaja, kada god bih htio slušati muziku, pred očima mi se javila slika dvojice mladića i njihov odlazak s ovoga svijeta. Poslije 6 mjeseci desio nam se drugi slučaj. Jednom mladiću je pukla guma u samom tunelu. Zaustavio je auto, izašao da sa zadnje strane auta skine ispravnu gumu. Drugo auto dojurilo je ludom brzinom i prosto sastavilo mladića s njegovim autom. Dojavili su nam za udes i požurili smo ka mjestu nesreće. Zatekli smo mladića u teškom stanju. Njegov donji dio tijela bio je sav zdrobljen. Ubacili smo ga u kombi i požurili ka bolnici. Rekao sam sam sebi, ovaj puta ću ja podsticati ovog mladića na šehadet, kao što je to radio moj prijatelj prije. Iz razmišljanja prenuo me glas mladića. U početku nismo mogli razaznati šta govori. Vremenom njegove riječi postajale su jasnije. Subhanallah. Mladić, nepomičan, sav u krvi, učio je plemeniti Allahov govor. I nikada do tada nisam čuo tako lijepo učenje. Učio je: Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un نزلا من غفور رحيم. Onima koji govore gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pritome, dolaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite imat ćete. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Odjednom mladić je prekinuo sa učenjem. Okrenuo sam se i pogledao ga, kad mladić, dižući ruku prema nebesima, izgovara šehadet: La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pala je ruka, umuknuo je glas, klonula je glava. Priskočio sam, donosila u zadnjem dijelu kombija. Prijatelj je naglo zakočio i povikao: Šta se desilo? Opipao sam mladića u puls. Plemenita duša već je bila napustila mladićevo tijelo. Rekao sam kroz plač: Preselio je mladić. Subhanallah, jesu li isti oni koji se boje uzvišenog Allaha i sjećaju ga se u svim momentima, i oni koji su ga zaboravili, ne znaju za njega i ne poštuju njegove granice, njegove naredbe i zabrane? Kaže jedan od mladića: Bilo nas je trojica. Ono što nas je činilo nerazdvojnim jeste igra i zabava, pjesma i muzika. Ono što nas je spajalo jeste duhan, alkohol i hašiš, droga. U stvari, bilo nas je četvorica, četvrti je bio šeitan. Noću bi posjećivali kahvane, noćne klubove, i tu bi obično dočekivali zoru. Tako je bilo sve dok nije došao dan koji neću nikada zaboraviti. Jednog dana izašli smo izvan grada, ponijeli smo šatore, ležajeve i ostalo što nam je trebalo, međutim zaboravili smo hranu. Jedan od mojih prijatelja ustao je, sjeo u auto i otišao da kupi nam hranu. Kada je otišao, bilo je oko 7 sati naveče. Prošao je sat, dva, tri, prijatelj nije dolazio. Kroz glavu mi je svašta prolazilo. Sjeo sam u auto i otišao da potražim prijatelja. U putu ispred sebe primijetio sam vatru. Kada sam se približio mjestu nesreće, prepoznao sam auto svog prijatelja. Kao lud isletio sam iz auta, prišao prijateljem autu i pokušao ga izvući. Donji dio tijela bio je uveliko zahvaćen vatrom. Prijatelj je bio u nesvijesti. Uspio sam ga izvući i položiti na zemlju. Poslije nekoliko minuta otvorio je oči i počeo izmezumljeno da viče: Vatra, vatra. Rekao sam mu: Sve u redu, sve u redu, ne brini se, ja ću te svojim autom prebaciti do bolnice. Rekao mi je plačnim glasom: Nema potrebe, nema potrebe, neću stići. Počeo sam da plačem. Gledao sam svog prijatelja kako mi umire na rukama. Odjednom je povikao: Mada kulule, mada kulule. Šta da mu kažem, šta da mu kažem? Upitao sam ga: Kome? Ko je on? Rekao je: Allah. Rekao je: Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna fi zalika la zikra li men kana lahu qalb aw alqa sam wa huwa shahid. U tome je zaista pouka, ko razum ima ili ko sluša, priseban je. Poslušaj ovu majku, kaže: Ostala sam bez čovjeka u mladim godinama, iza njega su mi ostali sin i kćerka. Prozlazilo je vrijeme, sin i kćerka su rasli. Osjećala sam potrebu za nekim ko će se brinuti za porodicu, za kuću. Na to mjesto postavila sam sina. Imao je ulogu domaćina kuće. Zamišljala sam ga kao budućeg doktora ili inženjera ili profesora, kao što mu je bio otac. Međutim, mladić je bio očeva sušta suprotnost. O školi nije vodio računa. Sjećam se koliko i koliko noći sam provela ponavljajući s njim školske lekcije. U 15. godini uveliko je bio ovisan o duhanu. Od mene je stalno tražio novac za duhan, davala sam mu sve što je tražio. Moja ljubav prema njemu nije imala granica. Kćerka se udala i otišla u svoju novu kuću. Stanovala je nedaleko od mene. Ja sam ostala da živim sa svojim sinom. Jedan dan ušla sam u njegovu sobu i zatekla ga kako sam sebi daje injekciju heroina. Zaplakala sam i molila ga da to ne radi. Prišao mi je i ošamario me. U tom trenutku sve moje nade pale su u vodu. Sva moja očekivanja više nisu imala smisla. Preda mnom više nije stajao moj sin, nego divljak, životinja, bez pameti i razuma. Počeo je da od mene uzima novac na silu. Ništa me više nije pitao. Razmišljala sam o njegovom stanju, šta da radim. Da li da ga prijavim policiji ili da čekam. Možda bude prilike da ga povratim i ubijedim u bolje. Tako jednog jutra, tačnije oko 3 sahata ujutro, dok sam razmišljala o njegovom stanju, uletio mi je u sobu. Izgled mu je bio užasan, govor nerazumljiv. Prišao mi je kao da mu i nisam majka i pocijepao moju odjeću. Pokušao je da sa mnom učini nemoral. Uspjela sam se otrgnuti iz njegovih ruku, istrčala sam napolje i otrčala do ćerkine kuće. Neka je hvala uzvišenom Allahu kada me niko nije vidio u pocijepanoj odjeći. Ostala sam kod ćerke mjesec dana. Nakon toga rekla sam joj da idem u mojoj kući. Možda mi je sin umro ili se odselio na drugo mjesto. Vratili smo se ja, moja ćerka i njezina ćerkica, unučica. Vidjeli smo da je sin prodao mnoge stvari iz kuće. Vjerovatno mu je bilo potrebno za heroin. Toga dana nije dolazio kući. Međutim, u 3 sahata ujutro, kao i prije, vratio se. Nismo ga mogle prepoznati. Na sve je ličio, samo ne na čovjeka. Napao je odmah malu unuku. Pokušale smo da mu je otmemo iz ruku, ali nismo uspjele. Pocijepao je odjeću s male djevojčice, namjeravajući da učini nemoral s njom. Otrčala sam do kuhinje i vratila se s nožem. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ispred sebe sam gledala životinju kako se iživljava s malim djetetom. Zabola sam nož. Krv je šiknula. Jednom, 2 puta, 3, više nisam ni brojala. Nož sam zabadala i vadila sve dok nije pao pored mene mrtav. Ispustila sam nož iz ruke i sjela pored mrtvog tijela. Ja sam bila i nož i rana u koju je zaboden nož. Ja sam bila i ubica i ubijeni. Nisam se mogla nadati nikada da će se ovako sve završiti. O ti koji ponireš u tminama dunjaličkih slasti i strasti, zar nije došao ovakad da se vratiš svome uzvišenom gospodaru? Allah te poziva svome oprostu i milosti. Zar nećeš pokucati na ta vrata? Hoćeš li stati zajedno s nama u saf, zajedno sa svojom braćom muslimanima, ili ćeš ostaviti svoj život negdje u mračnim ulicama, na prljavim smetlištima, uzimajući zadnju dozu hašiša ili heroina? Gdje ti je porodica? Imaš li je? Zar ne bi volio kao i svi drugi da imaš potomstvo, majka i babo? Gdje su ti? Hoćeš li obradovati njihove oči ili ćeš ih zaviti u tugu koja se ne može izmjeriti? Tebi za kraj nudim priču o mom i tvom bratu Hasanu. Trojica mladića sastali su se i upoznali u griješenju. Zatim je uzvišeni Allah promijenio njihovo stanje na bolje. Počeli su da obavljaju namaz, poste, uče Kur'an. Dogovorili se da se svako jutro sastanu sahat vremena prije sabah namaza i da idu u neki od mesdžida. Tamo bi klanjali noćni namaz i učili Kur'an. Na ovome su ostali dugo vremena. Svako jutro bi ustajali sahat vremena prije sabah namaza i odlazili u mesdžid. Jedno jutro, jedan od trojice mladića koji je trebao da ode do ostale dvojice i da ih probudi, okasnio je. Do sabah namaza nije ostalo više od pola sahata. Odlučili su da idu u mesdžid i da iskoriste i to malo vremena. Dok su išli prema mesdžidu, pored njih projurilo je auto iz kojih se čula glasna muzika. Jedan od mladića je rekao, šta mislite da idemo za ovim našim bratom i da popričamo s njim? Možda ga Allah uputi ovoj noći. Požurili su za autom iz kojeg se i dalje čula glasna muzika. Blicali su mu dugim svjetlima da stane. Ovaj, misleći da se radi o planiranoj tuči, zaustavio je auto pored puta i izašao mladić, visokog rasta, širokih pleća, velikih mišića. Da, šta želite, povikao je glasno. Trojica mladića nasmijali su mu se u lice i rekli: Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže ovaj sam u sebi: onaj koji želi da se tuče ne naziva selam, ne traži mir, ali šta želite vi? Kažu mu: znaš li ti koji je sada vakat? Vrijeme prije sabah namaza, najdragocijenije vrijeme. Tada se uzvišeni Allah u zadnjoj trećini noći spušta na dunjaličko nebo i pita: ima li neko da traži oprosta, pa da mu oprostim? Ima li neko da moli za nešto, pa da mu molbi udovoljim? A ti, zar nemaš nikakvu potrebu kod uzvišenog Allaha? Kaže ovaj: mislim da vi mene ne poznajete. Ne znate vi ko sam ja? Kažu: ko si ti? Kaže mladić: ene Hasan, alladhi lam tukhlaq an-nar illa li. Ja sam Hasan, za kojeg je stvorena džehennemska vatra. Kažu mu: boj se Allaha, vrata oprosta i pokajanja su prostrana, uzvišeni Allah se raduje teubi svoga roba. Počeli su da ga nasihate, savjetuju i spominju mu Allahovu neizmjernu milost, Allahov oprost. Uzvišeni Allah, koji kaže u hadisi kuciju: o sine Ademov, ako bi mi došao s grijesima velikim kao zemlja, a ne budeš mi pripisivao druga, ne budeš mi činio širk, doću ti s istim oprostom. Allah koji prima dovu pokajnika, Allah koji briše grijehe griješnika, Allah koji se raduje pokajanju svoga roba, iako to pokajanje ne uveličava niti umanjuje njegovu moć, ne koristi mu niti šteti. Hasan je stao da plače. Kaže: Allah će primiti moje pokajanje, iako sam radio i radio. Nije bilo grijeha da ga nisam oprobao, nije bilo griješničkih vrata da nisam pokucao na njih. Uzvišeni Allah će primiti moje pokajanje. I posle svega toga, kažu: da, i ne samo to, nego će ti tvoja loša djela koja si radio, uzvišeni Allah, zamijeniti boljim. Kaže Hasan: ja sam sada u grijehu, u pijanom sam stanju. Uzeli su ga do svoje kuće, tu se okupao, namirisao, obukao najljepšu odjeću i otišli su do najbližeg mešćida da klanjaju sabah namaz. Subhanallah, nakon toliko i toliko godina griješenja, Hasan po prvi put pada svome gospodaru Allahu dželle šanuhu na seždu. Imam je učio Kur'an prelijepo, učio je Kur'an sve dok nije došao do ajeta: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Reci: o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Hasan je počeo glasno da plače. Imam je učio, a Hasan sve glasnije i glasnije plakao. Nakon namaza počele su džamatlije da ga savjetuju, da ga obveseljavaju Allahovom dobrotom, milošću i oprostom. Rekao je Hasan: ja imam stare roditelje, odavno ih nisam posjetio, odavno nisam bio kod njih, želio bih da ih posjetim. Moj babo klanja u tom i tom mesčidu i ostaje sve do izlaska sunca. Uzeli su mladiće Hasana i otišli do mesčida u kojem je klanjao Hasanov babo. Nakon izlaska sunca pojavio se iza džamijske vrata starac, pogrbljen, duge i sjede brade, sjedih obrva koje su uveliko prekrivale njegove oči. Kaže Hasan: ovo je moj babo. Ovo je moj babo. Prišao je starcu jedan od mladića, nazvao mu selam i obavijestio ga o Hasanovom dolasku. Starac, čim je čuo ime Hasan, počeo je da kune i da dovi. Rekao je: Hasane, da Bog da Allah spržio tvoje lice vatrom, da Bog da te Allah kažnjavao i patio, kao što si ti nas kažnjavao i patio. Čuši te riječi, Hasan je pao na koljena i počeo da plače. Zastali su prolaznici i gledali prizor ispred sebe. isti od mladića, ponovo je rekao starcu: ali oče, Hasan je došao kao pokajnik. Hasan se pokajao? Upitao je starac. Rekli su: da, Hasan se pokajao i okrenuo od svog dosadašnjeg života. Ovo jutro klanjao je s nama sabah namaz, pridružio se karavani pokajnika i Allahovih dobrih robova. Privio je starac sina Hasana na svoje staračke grudi i svi prisutni koji su posmatrali prizor plakali su. Rekao je starac Hasanu: idemo sine, idemo sine, da obradujemo staru majku. Otišli su do stare majke i obavijestili je o Hasanovom pokajanju. Majka je od silne radosti plakala dugo. Kako i ne bi, kada se uzvišeni Allah raduje Hasanovom pokajanju, iako njegovo dojučerašnje griješenje ništa nije naudilo Allahu Đalešanu, niti Allahu Đalešanu njegovo današnje pokajanje, pokajanje Hasana, ništa ne koristi. Allahovu moć i vlast niko ne može umanjiti niti uvećati, sve u njegovim rukama. Hasan se potpuno vratio Allahovoj vjeri, iz dana u dan sve više i više povećao ibadet uzvišenom Allahu. Došao je jedan dan starom babi i rekao: oče moj, ja imam jednu molbu i molim vas da mi je ne odbijete. Reci sine, šta ti treba? Kaže stari babo. Kaže Hasan: oče moj, i sam znaš koliko sam prije griješio, koliko imam grijeha, mislim, oče moj, da ništa ne može obrisati te grijehe, osim da za svaki grijeh pustim po jednu kap krvi iz svoga tijela. Oče moj, želim da idem u džihad, želim da se borim na Allahovom dželešanu putu, da uzdižem Allahovu dželešanu riječ i molim vas da mi tu borbu na Allahom Đelešanu putu ne zabranite. Kaže stari babo: zar sada sine da ideš? Obradovao si nas svojim povratkom, svojim islamom, zar sada da nas ostavljaš? Kaže Hasan: oče moj, ako me volite, molim vas da me ne spriječavate, molim vas da se ne uplićete između mene i moje pogibije na Allahom putu. Kaže starac: dobro, ali pod uslovom da stara majka pristane. Otišao je Hasan do stare majke i zatražio dozvolu od nje. Rekla je majka: zar sada da ideš sine? Obradovao si nas svojim povratkom, svojim islamom, zar sada da nas ostavljaš? Kaže Hasan: draga majko, molim vas, ako me volite, da se ne uplićete između mene i borbe na Allahovom putu, molim vas da se ne uplićete između mene i mog šehadeta, moje pogibije. Kaže stara majka: dobro sine, tebi pripada ono što tražiš, ali pod uslovom da se sutra na sudnjem danu zauzimaš za nas. Uslov je, ako preseliš kao šehid, da sutra budeš naš zagovornik na sudnjem danu. Pogledajte staru majku i pogledajte današnje majke muslimanke, kakve su i čemu to odgajaju svoju djecu. Otišao je Hasan u džihad, otišao je da se bori i uzdiže Allahu Đalešanu riječ. Nakon mjesec dana obuke, Hasan je postao iskusan i vješt borac. Došao je dan Hasanove pogibje, došao je dan Hasanovog susreta sa uzvišenim Allahom Đalešanu. Taj dan prije akcije Hasan je mnogo klanjao, učio dovu uzvišenom Allahu, usluživao svoju braću muđahide. Taj dan Hasan je osvanuo kao postač, nadajući se Allahovoj milosti i iftaru kod njega uzvišenog. Ovakvi su Allahovi borci muđahidi koji žude za onim što uzvišeni Allah ima kod sebe, koji žude za džennetskim blagodatima i blizinom milostivog i samilosnog. Akcija je otpočela. Neprijatelj je istresao sve što je mogao granata po muslimanskim mjestima. Subhanallah. Sve i jedna granata je zakazala i nije pogodila cilj osim Hasanove granate. Kaže brat koji prenosi ovu priču: sišli smo skote gdje smo bili ukopani i vidjeli smo da nam nedostaje Hasan. Svi su bili na broju, alhamdulillah, osim Hasana. Vratili smo se po njega i zatekli ga svog u krvi. Hasan je bio sav u krvi. Krv je šištala iz svakog dijela i svakog njegovog djelića tijela. Upravo onako kako je to Hasan i želio. Upitali smo ga: Hasane, Hasane, kako se osjećaš? Nasmijao nam se blagim osmijehom i rekao: Uskutu, fa inni wallahi asma'u al'an sauta hurinin yunadini min khalfi džabel. Ušutite, tako mi Allaha, ja uistinu sada iza ovog brda čujem glas hurija kako me dozivaju. Subhanallah, Hasan koji je nekada govorio: ja sam Hasan za kojeg je stvorena džahnemska vatra, sada tog istog Hasana, sada tog istog Hasana dozivaju prelijepe hurije i raduju se susretu s njim. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga kao onaj koji je slijep, a pouku samo razumom obdareni primaju, oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje, i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje, i gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše, i oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju, njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će oni ući, i roditelji njihovi i žene njihova i porod njihov, oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na vrata svaka. Mir neka je vama zato što se trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. Kažem ovaj govor i molim Allaha Đalešanu da ove riječi upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnija. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي طريحا أناجيك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو Thank you.